świat. Obserwowałem moje okna, wychodziły na ruchliwe skrzyżowanie, gdzie stał zawsze pan odziany w śnieżno-białe ubranie. Z każdej strony samochody przejeżdżały zwartą rzeką, lecz by wszystkie je zatrzymać, jeden gest wystarczył ręką. Bardzo scena ta utkwiła w mojej pamięci na lat wiele, bardziej niż msze i kazania w kościele co niedzielę. To historia mego życia, którą chętnie wam opowiem. Teraz jestem emerytem, dawniej byłem prawie Bogiem. To historia mego życia, z życia mego to powtórka, to opowieść wytartego niebieskiego mundurka. Gdy koledzy wybierali między czołgiem a desantem, ja wiedziałem, że chcę zostać tylko panem milicjantem. Piękny mundur mnie ubrali, niby w wojsko, lecz niebieskie, i do służby przydzielili z plutonowym oraz z pieskiem. Nauczono mnie pić wódkę i poznałem smak kobiety. Pracowała na stołówce, roznosiła nam kotlety, a na imię miała Zocha. Fajna była z niej kobita, taka co zna życie dobrze, choć nie pisze i nie czyta. To historia mego życia, którą chętnie wam opowiem. Teraz jestem emerytem, dawniej byłem prawie Bogiem. To historia mego życia, z życia mego to powtórka, to opowieść wytartego niebieskiego mundurka. A ja byłem już sierżantem, moja służba wzorowa i od szefów miłe słowa. Te pochody w święto pracy, gdy w służbowej marynarce wszystkiego słuchałem i w notesie notowałem. Potem sierpień, wielkie zmiany, nowy sekretarz wybrany, wszyscy drą się o wolności. Mnie to wszystko bardzo złości, dookoła zamieszanie, wyzywają nas od drani. Teraz jestem emerytem, dawniej byłem prawie